Płat. Program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Blinkomania, tyle do wygrania, tyle wygrać, no nie dowierzanie, szok. Złota gargar, złoto mam, złoto tobie dam, handluj z tymi, testuj to. Testuj, powodzenie, testuj, fart, przelewaj, kupuj, płać, hej, bonusowa dola, 100 koła, może ci na konto wpaść. Kto nie klika blika, tego złoto nie dotyka, taka tematyka tego, to spot tu, smacznej kabusi, wiele powodzenia, te życzenia, to wysyłam tobie laki. Na szczęście masz blika, płać, przelewaj, wypłacaj i wygrywaj. Regulamin i rejestracja na blinkomania.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Służby na granicy polsko-białoruskiej są w gotowości. Mówią, że ta noc może być niespokojna. Brytyjczycy oddali hołd ofiarom wojen. Po raz pierwszy od 20 lat uroczystościom nie przyglądała się królowa Elżbieta. Agnieszka Duczmal otrzymała diamentową batutę, nagrodę Polskiego Radia. Noc na granicy polsko-białoruskiej może być niespokojna, mówi o tym wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, wskazując, że te informacje pochodzą od Straży Granicznej. Wiceminister mówił w Polskim Radiu 24, że w najbliższym czasie może nastąpić eskalacja kryzysu migracyjnego. Tym bardziej biorąc pod uwagę ściąganie po kolei kolejnych osób z ulic Mińska, z innych miast na granicę, każe przewidywać, że to będzie jednak duża liczba siłowych prób przekroczenia granicy. To, co oni zwożą dla tych imigrantów, mówię oni, mając na myśli służby białoruskie, czyli gaz łzawiący, czyli kamienie, gruz, to pokazuje, czym się może spotkać polska obrona granicy. Polskie służby informują, że w nocy spodziewana jest kolejna próba masowego sforsowania granicy. Prokuratura w Kaliszu analizuje nagrania ze zgromadzenia 11 listopada. Organizatorzy marszu na rynku głównym spalili m.in. kopię tekstu statutu kaliskiego. W czasie manifestacji i marszu wylegitymowano 67 osób. Uczestnicy podczas marszu wykrzykiwali antysemickie hasła. Hasła nawiązujące do nienawiści i śmierci. Na rynku głównym spalili kopię statutu kaliskiego, jednego z najważniejszych dokumentów historii Kalisza. To przywilej nadany Żydom przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego w 1264 roku. Podczas zgromadzenia wypowiadały się osoby, których słowa mogły nawoływać do nienawiści na tle narodowościowym. Osoby te zostały wylegitymowane, a materiały zostały przekazane do prokuratury celem podjęcia dalszych decyzji w tej sprawie. Prokuratura, która analizuje materiał, zaprzecza informacjom, jakoby prokurator zakazał policji zatrzymać uczestników zgromadzenia, którzy naruszali prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzję o zatrzymaniu osoby w takich sytuacjach podejmuje samodzielnie policja, która dopiero po zatrzymaniu niezwłocznie informuje o tym prokuratora. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. Brytyjczycy oddali cześć ofiarom wojen. Dziś Niedziela Pamięci, czyli Dzień Refleksji, który ma swoje korzenie w uroczystościach upamiętniających ludzi poległych w I wojnie światowej. Po raz pierwszy od dwóch dekad uroczystościom nie przyglądała się królowa Elżbieta II. O 11:00 dwie minuty ciszy w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Wystrzały armatnie i przemarsz weteranów z różnych konfliktów. Wieńce złożone przez liderów partii parlamentarnych, a także przez księcia Karola, następcę tronu. W Londynie na to wszystko z balkonu miała patrzeć królowa Elżbieta II. To miało być jej pierwsze publiczne pojawienie się od niemal miesiąca. Teraz mieliśmy ją zobaczyć, ale nie zobaczyliśmy. Brytyjskie media powołują się na dwór, który zapewnia, że dzisiejsza nieobecność nie ma nic wspólnego z niedawnymi zaleceniami lekarzy, że to po prostu pech, a królowa nadwyrężyła plecy. Dodajmy jednak, że niedawno królewscy korespondenci między innymi z BBC krytykowali dwór za to, że udziela mało informacji oraz za to, że docierają one do dziennikarzy i do obywateli z opóźnieniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dyrygentka Agnieszka Duczmal odebrała diamentową batutę, nagrodę przyznawaną przez Polskie Radio. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że dzięki bogatemu dorobkowi artystycznemu Agnieszki Duczmal jest ona jednym z ambasadorów polskiej kultury na świecie. Wszystkie lata pani pracy artystycznej, wielowątkowe i wielowymiarowe, eksponujące muzykę polską, dzieła kompozytorów współczesnych, przybliżające publiczności kulturę muzyczną Europy i świata, sytuują panią jako znakomitą ambasador polskiej kultury muzycznej. Laureatka, założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, zwracała uwagę, że język muzyki jest uniwersalny. Wszyscy, tak jak powiedział Józef Haydn, rozumieją nasz język. Wszędzie są takie same owacje, wszędzie zachwyty nad tymi samymi utworami, które nas zachwycają. Wszyscy rozumieją Amadeusa i Mozarta i orkiestrę. I to jest najpiękniejsze przeżycie dla nas, muzyków. Agnieszka Duczmal jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. Nagrała też około 50 płyt dla wytwórni na całym świecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur i słabe opady deszczu, większe przejaśnienia na północnym wschodzie i krańcach południowych. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Podkarpaciu. W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Trójka. Program trzeci. Mamy kota na punkcie Osieckiej. List do Agnieszki Osieckiej. Angażuję cię jako zdobę sezonu, salonu. Zaśpiewasz moją piosenkę. Wyhaftuj mi za to klatkę z papuszką, a nad nią z piernika serduszko. W dole niech będzie kartka, a na tej kartce coś z mięs, bo tylko z kartką oraz hafciarką życie w ogóle ma sens. Agnieszka. Kłania się Roman Dzieroński. Zapraszam Państwa na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Najważniejsze są w nim teksty i wiersze poetki, z których ułożyłem scenariusz. Muzyka będzie w znacznym stopniu jedynie ilustracją. Piosenek niewiele. Tym razem zostawiamy je innym. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, programu Trzeciego Polskiego Radia, już za chwilę pojawią się Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Piotr Frączewski, Artur Żmijewski. Usłyszymy także Barbarę Kraftównę. A finał? Wiersz, którego nie napisała Agnieszka Osiecka. Czyj? To niespodzianka. Przy pianinie zasiadł już Bogdan Hołownia. Zatem najwyższy czas na te słowa. Kurtyna w górę. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ja się cieszę, złą opinią. Wstaję rano, potem kawa i spacer, czasem kino, jakaś książka po pracy. Czasem randka. Mój Boże, cóż z tego. Czasem dancing. To wszystko. Nic złego. A ludzie mówią, ty uważaj, ludzie nudzą, ty się strzeż. Ludzie radzą, nie udawaj. Przecież sama o tym wiesz. Wczoraj widzieli cię z Grzegotą. Dziś Linkiewicz z tobą pił. Każdy pyta, kto to, co to? Co za gusta, co za styl. Ty się cieszysz złą opinią. My widzimy to i owo. Bez powodu cię nie winią. Czasem starczy jedno słowo. Ty się cieszysz złą opinią. To się słyszy, tam to wie. Ty się cieszysz złą opinią. To się może skończyć źle. O mój Boże, co to będzie, co będzie, co mam zrobić, co powiedzieć i komu? Może płakać i skarżyć się wszędzie. Może lepiej nie ruszać się z domu? A ludzie mówią, ty uważaj. Ludzie nudzą, ty się strzeż. Ludzie radzą, nie udawaj. Przecież sama o tym wiesz. On znowu wczoraj dał ci kwiaty. Znowu pod rękę z tobą szedł. Tobie tak zależy na tym? Nowy skandal zrobić chcesz? A ja się cieszę złą opinią. Niechaj mówią to i owo. Ja się cieszę złą opinią. To zabawne daje słowo. Ja się cieszę złą opinią. Aż mnie pusty bierze śmiech. Ja się cieszę złą opinią. Zła opinia to nie grzech. Niedelikatność to jest rodzaj totalnej głuchoty uczuciowej. Człowiek niedelikatny nie musi koniecznie wbijać szpil. Czasem wystarczy, że wygaduje, że zamęcza. A ten zamęczany radby po prostu usiąść w kątku. Człowiek niedelikatny nie wie o tym, że jest niedelikatny. Rodzaj słonia w składzie porcelany. Nie. Ponieważ słoń ma wdzięk. Thank you. Idę sobie wyznaczoną drogą. Mam sobie kota, mam sobie psa. Wiem, co to ciężka robota. Lecz co to da? Co to da? Czuję, że nagle coś trzaska, coś parska, coś dudni, coś prycha. To spycha mnie. Pycha. To spycha, pycha. Lękam się nagle własnego cienia. Lękam się, lękam. Lękam wywyższenia. Idę sobie z dzieckiem i z kobietą. Mam w sercu serce. Mam w rękach los. Wiem, co to walka i meta. Wtem krzyczy czarny kos, krzyczy i woła i drze się. Przybywa i znika i czmycha. To spycha mnie pycha. To spycha pycha. Lękam się nagle własnego cienia. Lękam się, lękam się, lękam wywyższenia. Nigdy nie będę chyba umiała pisać w pewien sposób. W jaki sposób? W poważny sposób. Wiesz, nacierpiałam się w życiu dość. Jestem jak bułgarska niedźwiedzica tańcząca na rozżarzonych węglach. Ale coś takiego jest we mnie, że pisząc skręcam gdzieś w bok, w weselszą stronę. Gasną ognie wśród łąk. Biegną chłopcy znad rzek. W Chłodna noc, długa noc, zawitała na brzeg. Śpią samotne ziemniaki w popiele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny gies, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Sennie chwieją się łany rzepaku. Umierają co słabsi wśród ptaków. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było? Minęło jak miłość? Prześniło, przelśniło? Wyśniło się do dna? Poczerniały pnie drzew, liście porwał im wiatr. Poznikały gdzieś hen, jak nadziei mych ślad. Niezłowione figlują szczupaki. Minął rok, znowu rok. Byle jaki. Widzisz, kończy się bal. Nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak. Mówisz, szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozstania już bliska. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość. Prześniło, przelśniło, wyśniło się do dna. Umiem cenić twój takt, elegancki twój styl. Kto nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy? Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie, jak tę piosenkę. Żegnaj, miłe, no cóż, jak się żegnać, to już. Ładnie było nam z tym, lecz za dużo jest zim. Ja cię może za mało kochałam, lecz zapomnieć to już nie umiałam. Ach, panie, panowie, Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było. Nie wróci, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było. Co było, to było. Minęło jak miłość. Minęło jak miłość. Prześniło, przelśniło. Prześniło, przelśniło. Wyśniło się do dna. Odjąć lato, żar w pamięci. Odjąć zimę, bal w pamięci. Odjąć ręce, mur w pamięci. Odjąć wolność, wiatr w pamięci. Odjąć ciebie, żal w pamięci. Odjąć siebie, nic w pamięci. Dodać pamięć. Co w pamięci? Co mnie zabija, to nadzieja. Jej wątły krzyk i śpiew i szept. Ściga mnie po wsiach, knajpach, kniejach. Wyzywa na szlaki szczęść i bied. Gdybym umiała, choć w niedzielę, jak starzec, co nie pragnie już na ławce zasiąść po kościele i nie śnić snów, nie wróżyć wróżb. Gdybym umiała się zatoczyć jak pijak, co podał tu wlazł, zabłądzić, zemdleć, zamknąć oczy, zapomnieć tamten brzeg i las. Gdybym umiała choćby w kinie, gdy serce nagły przetnie ból, pomyśleć sobie nic, nic, to minie. Przed nami jeszcze tyle ról. Gdybym umiała choć dla sportu wśród naszych dawnych, ślicznych plaż nie drętwieć jak na sali tortur, dlatego że ten brzeg nie nasz. Gdybym umiała, lecz nie umiem, a w końcu to zwyczajna rzecz. Choć widzę jeden, dwa w rozumie, nadzieją, chmuro, nie idź precz. Mówi się, że nastąpiła powszechna brutalizacja życia. To jest kanibalizacja życia. Coś takiego uchwycone jest w piosenkach młodych artystów z Jarocina. Jakieś przeczucie potworności. Jakby się ludziom przestał podobać świat. Jakby byli wściekli na Pana Boga za tę kulistą i wietrzną ofertę. Normalni ludzie, ludzie z sercem i z babcią, wyglądają jak wykopaliska, jak anioły zostawione w szatni. Kiedy jeszcze byłem kotem, zapragnąłem być człowiekiem. Miałem chęci szczero złote, lecz niewiele wyszło z wiekiem. Kiedy jeszcze byłem sową, zapragnąłem być człowiekiem. Pan Bóg zaśmiał się nerwowo. Diabeł ryknął he, he, he, he. Czy to mądre, czy to śniące? To kpiące. Czy to drwiące, czy na stałe, czy chwilowo? Przepłakałem nocy wiek nad tą straszną tajemnicą. Czy ja jestem polne ziele? Czy też jestem ośmiornicą? Jestem złudą, czy też faktem? Ale dobry mam charakter, dam się lubić. Daję słowo. Małe kotki. Najgorsi są ci wrażliwi. Co oni z nami robią? Z ludźmi o grubej skórze, grubszym groszu, zdrowym sercu, żelaznej woli, stalowych nerwach i wiecznym śnie sprawiedliwych. Tak. Tak. Potrzebny jest remont jaźni. Bo w jaźni, jak w łaźni, opary, omamy, koszmary senne i zwykłe, łzy, przedpotopy, chmury, nogi, podłoga flanela, z chmury mały jeż. nie było nam. No i co? Wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś, jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz. Mówię z byle kim, byle co, ale ile chcę. Lubię nawet mój pusty dom. Idę, wracam i nie jest źle. Plotki mnie nie ranią. Nie zapytam rano. Sam czystam tą panią. Byłeś wczoraj tam, gdzie co noc tak grali nam. Nie skarżę się, nie to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie, nie jest źle. Ja wiem. Swój znam, tylko że tak mi żal, kiedy czasem spyta mnie ktoś, gdzie jest ta. Nie lubię ascezy, banałów, cedzenia słów przez zęby, dyskusji o sztuce, gospodarce, kulturze, epatowania fanatyków, godzić się z koniecznością, haków, iść wcześnie spać, jeść na stojąco, klawych ludzi, lasu jesienią, łapania za słowo, mody, niedzieli. Obmawiać, kto ma ile pieniędzy. Prawdziwych mężczyzn. Ratować sytuację, stać na palcach. Śmierci i litości, tłoku, upozowanych chłopców, wielkich gal, iksa, inteligentów, zabawiania sztywnych pań, żoną być, uśmiechniętą na zawołanie. iść z byle kim, byle gdzie, w byle krym, byle czym, proszę cię. Mam co palić, nie muszę wciąż jeść, nie potrzeba mi zresztą wal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień dom. Możesz bredzić, pleść bzdury, Androny, tylko błagam cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr gniazda bić, niby ptak, no jeżeli ma być nie tak. Słowa jak sztuczny miód, erzac, cholera, nie życie. Miał być raj, miał być cud i ćwiartka na pokicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No a jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, w byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam, tak jak ty. Sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon. Tylko proszę cię, błagam, zmień ton. Wygadujcie, panowie Androny, tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie. Tylko już nie mówcie do nas jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr gniazda bić, niby ptak, no jeżeli ma być nie tak. Słowa jak sztuczny miód, erzac, cholera, nie życie. Lepszy już zdarty but i ćwiartka na pobicie. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No a jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? O szkło? O tym nie będzie wiersza. Nie będzie łzy, śpiewu, uśmiechu, małego opowiadania. O tym tylko serce trzaśnie jak sucha leśna gałązka. Nie mówcie mi, że wszystko było już. Pozwólcie mi na jeszcze parę róż. Jeszcze tylko raz pokochać. Ach, jeszcze raz. Nie pragnę wciąż królewną z bajki być, lecz serca dzwon niech nie przestaje bić. Jeszcze tylko raz pokochać, ach, jeszcze jeden raz. W tę nową miłość pobiegłabym tak, jak rusza w drogę ptak. Tę nową miłość umiałabym wziąć, tak jak się bierze rumianki do rąk. Nie mówcie mi, że prześnił się mój czas. Pozwólcie mi na jeszcze parę gwiazd. Jeszcze tylko raz pokochać. Ach, jeszcze jeden raz. jeszcze tylko raz usłyszeć szalony serca głos. A potem wielką ciszę. A potem noc. Na scenie kurz, na scenie wiatr, w pajęcze sieki, sieci słowik wpadł, choć sztuczny jest, nieżywy jest. to się dla niego skończył świat. Przy kasie szczur, w lożach ziąb, oto sprzedają teatr nasz. Ostatni raz w błękitnym szkle monolog króla dla mnie grasz. Nie ma. Nie ma już mistrzów sceny, tych aktorów z dawnych lat. Nie ma. Nie ma już tych peleryn, które kryły pejzaż dawnych łat. Nie ma. Nie ma już tych Cezarów, tych Antygon z dawnych scen. Nie ma. Nie ma już Salomei, która śniła srebrny sen. Nie ma. Nie ma już wielkich mimów, białych Rzymów, kwietnych lóż. Nie ma już monologów godnych bogów, sztucznych mórz. Nie ma już gronostajów, co tak pięknie nosił król. Nie ma. Nie ma już tych demonów, tych aktorów i tych ról. Kurtyny szum, jak morza śpiew, modlitwą naszą był, zawsze był, a dzisiaj nie pamięta nikt teatru, który nam się śnił. Nie jeden z nich, z aktorów tych, w połowie kwestii nagle zmarł. Widownia wciąż wołała bis, choć on już kończył czarny targ. Nie ma. Nie ma już mistrzów sceny, tych aktorów z dawnych lat. Nie ma już tych peleryn, które kryły pejzaż łat. Nie ma. Nie ma już tych Cezarów, tych Antygon z dawnych scen. Nie ma już Salomei, która śniła srebrny sen. Nie ma już wielkich mimów, białych Rzymów, kwietnych lóż. Nie ma już monologów godnych bogów, sztucznych mórz. Nie ma już tych antraktów, piątych aktów i tych dam. Nie ma. Chociaż dramat, proszę państwa, jest ten sam. Spotkanie autorskie. Czy pani tak to wszystko pisze z życia? Z życia. A łatwo się pani pisze? Łatwo. A łatwo się pani żyje? O pióra moje, długopisy. Długopisy. O ciotki moje, długonose. Długonose. I obłędu pstre tygrysy, co je w piersi swojej noszę, zlitujcie się nade mną. Ostrowki moje, długowłose, długowłose. o oczy wrogów, długo kpiące, długo kpiące. Zatrzymajcie się przed ciosem. Jeszcze gryzę, jeszcze kąsam. Zlitujcie się nade mną. O lasy moje, długowieczne, długowieczne. Osady moje długobiałe, długobiałe. Ukołyszcie mnie bezpiecznie w samotności obolałej. Zlitujcie się nade mną. W moich wierszach Pan Bóg to jest drugi poeta. To jest ktoś, kto też układa świat, ale ma większe, niezniszczalne klocki. Może wszystko wytrzeć gumką. Ma nieprawdopodobnie dużo czasu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Życie nie stawia pytań. Życie po prostu jest. Czasem zęba